hopen dat het morgen niet meer is. De twijfel en onzekerheid in je ogen. Je doet net of je niet kijkt, de keus ontwijkt. Voor mij is het al lang te laat, mijn hart is al door jou geraakt. Hopen dat het morgen beter is. De afstand tussen jou en mij zal verdwijnen. Doe maar net of je niet kijkt, mijn blik ontwijkt. Voor ons is het nog niet te laat. Wil weten of je gaat. Sla je armen om me heen. Kom, ik laat je nooit alleen. Laat me voelen jouw liefde die diep van binnen zit. Sla je armen om me heen. Hou me nou maar stevig vast. Ik zou alles opgeven voor een leven met jou. Dat het morgen anders blijft. Dat jij dan voor altijd voor mij hebt gekozen. En de wereld voor ons twee wijd open. Het is nu echt nog niet te laat. We weten dat het gaat. Sla je armen om me heen. Kom, ik laat je nooit alleen. Laat me voelen. Die diep van binnen zit. Sla je armen om me heen. Hou me nou maar stevig vast. Ik zou alles.